sivo je jutro, to jasno, to ogrjava sobić denja, to je izbor na vsičko prekrasno i na čalo na dolgi Thank you.